第四十七课，练习三，八十五页。 הדברים האלה כתובים בספר. אחת. אני לדודי ודודי לי. א. משלי. ב. שיר השירים. ג. קהלת. ד. דניאל. שתיים. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. א. רות. ב. שופטים. ג. יהושע. ד. יואל. שלוש. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. א. בראשית. ב. דברים. ג. יחזקאל. ד. דברי הימים א. ארבע. לכל עת תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לשמור ועת להשליך, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. א. ויקרא. ב. משלי. ג. קהלת. ד. איוב. חמש. אם ארעב לא אומר לך. א. נחמיה. ב. במדבר. ג. הושע. ד. תהילים. שש. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. א. שמות. ב. דברים. ג. בראשית. ד. חבקוק. שבע. אל תעזבני אדוני, אלוהי, אל תרחק ממני. א. תהילים. ב. מיכה. ג. ישעיה. ד. אסתר. שמונה. אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. א. בראשית. ב. שמות. ג. ויקרא. ד. במדבר. תשע. בן יכבד אב, ועבד אדוניו, ואם אב אני, איה כבודי. א. ישעיה. ב. דברים. ג. חגי. ד. מלאכי. עשר. הנה ימים באים, נאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני. א. ישעיה. ב. ירמיה. ג. שמואל א. ד. עמוס. אחת עשרה. אדוני רואי, לא אחסר. א. במדבר. בית תהילים. גימל זכריה. דלת נחמיה. 12. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. א. מלאכים ב. ב. דברים. ג. דברי הימים א. ד. איוב. 13. מצא אישה, מצא טוב. א. שיר השירים. ב. עזרא. ג. משלי. ד. רות. 14. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. א. בראשית. ב. שמואל ב. ג. צפניה. ד. ירמיה. 15. יברכך אדוני וישמרך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. א. איכה. ב. במדבר. ג. דברי הימים ב. ד. מלאכים א'.